सुहागण तो मैं बनी पागण ते कैसी सट चंदरिया मारी हो तीला तीला हो गई वे सजना तीला तीला हो गई वे सजना साड़ी सदरा परी क्यारी मेहंदी तलिया तो लै गई मैं परौनी बनी रह गई मेहंदी तलिया तो लै गई मैं परौनी बनी रह गई चारे पासे चन्ना मशहूर होके हरिया इको दुख रहना तेरथों दूर होके मरिया इको दुख रहना तेरथों दूर होके मरिया पिंड दा की रहना जी दे उजड़ गैरावे राहा ते गोआचे मेरे फुलां जहे चावे उस पिंड दा की रहना जी दे उजड़ गैरावे राहा ते गोआचे मेरे फुलां जहे चावे सी मुकदमे ता लखा ते मैं एक चो बरिया इको दुख रहना तेथों दूर होके मरिया इको दुख रहना तेथों दूर होके मरिया सोचा ने मचाया सानू लेखा ने हराया सानू देन ले सजावे रब आप थले आया कैर सोचा ने मचाया सानू लेखा ने हराया सानू देन ले सजावे रब आप थले आया तू ही दसी दावेदारा वे मैं खोटी के खरिया इको दुख रहना तेथों दूर होके मरिया इको दुख रहना तेथों दूर होके मरिया इको दुख रहना तेथों दूर होके मरिया इको दुख रहना तेथों दूर हो के मरी।